Zachód utrzymuje wobec rządu w Teheranie dotkliwe sankcje gospodarcze. Iran żąda zniesienia sankcji i podkreśla, że program atomowy służy celom pokojowym. Ustalony wcześniej termin zawarcia porozumienia upływa w niedzielę. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Dodatkowe gniazdka elektryczne i ładowarki na brytyjskich lotniskach. To po to, by pasażerowie mogli szybko doładować komórki, smartfony, iPady i tablety, które przestały działać i nie spełniają nowych wymogów bezpieczeństwa. Z Londynu Grzegorz Drymer. Brytyjskie Ministerstwo Komunikacji ogłosiło w zeszłym tygodniu, że nowe obostrzenia, w tym zakaz zabierania na pokład samolotu niesprawnych urządzeń elektronicznych, zostaną rozszerzone z połączeń transatlantyckich również na inne trasy. Brytyjski wiceminister transportu Robert Goodwill nie sprecyzował wprawdzie na jakie, ale oświadczył, że lotniska i linie lotnicze podjęły kroki, aby ułatwić życie pasażerom, którym wyczerpią się baterie. Część przewoźników będzie udostępniać pasażerom ładowarki. Zwiększono też ilość gniazdek w terminalach. Ma to uchronić podróżnych przed konfiskatą komórek, smartfonów, tabletów i innych urządzeń przenośnych, które nie włączą się przy kontroli. Linie British Airways i Virgin Atlantic pracują też nad tym, jak umożliwić pasażerom zdeponowanie niesprawnych urządzeń, aby mogli je odzyskać po powrocie. Obie linie postanowiły na własną rękę, że potraktują nowe obostrzenia jako obowiązujące wszystkich pasażerów na wszystkich trasach. Inni przewoźnicy pozostawiają decyzję Służbie Bezpieczeństwa na lotniskach. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Jeszcze rzut oka na telewizor. Piłkarze wychodzą na drugą połowę finałowego meczu mundialu Niemcy-Argentyna. Przypomnę, po pierwszej połowie jest 0-0. To był serwis trójki. Noc w większości kraju pogodna, tylko na zachodzie może kropić. Jutro przelotny deszcz tylko miejscami, wszędzie za to możliwe burze. W Koszalinie i Szczecinie termometry pokażą 22 stopnie, w Lublinie i Toruniu 25, we Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. mBank zaprasza na OFF Festiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Meat Hotel, Slowdown, The Notwist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch, patronat medialny, program drugi Telewizji Polskiej, TVP Kultura, Polityka, Interia.pl, MPIK, Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 22. Kiedyś minimum słów, maksimum muzyki. Potem przez wiele lat biuro utworów znalezionych, ale teraz naprawdę no jak wypadnie. Zobaczymy. Anna Regulska będzie realizować dzisiejszy program. Grzegorz Zembrowski przy telefonach, ale obiecuje mi, że będzie miał jedno oko na Maroko i gdyby coś się wydarzyło na stadionie Marakana, to natychmiast da mi znać, żebym mógł Państwu powiedzieć. A Piotr Kaczkowski, ja przy mikrofonie, ekranie komputera. Adres do audycji minimax@polskieradiopisaneraz.pl. Dużo różnej muzyki, ale ja wiem, dzisiaj trudny dzień dla radiowych audycji. Jechałem przez puściusieńkie miasto, tak puściusieńkie jak zwykle w niedzielę nie jest tłoczne o tej porze, ale tak puste jak dziś, tak pustą jak dziś stolica nie była od bardzo dawna. A tymczasem 48 godzin temu. Hello friends, this is James on Minimax Radio 3. lords of summer shall return. At last the thawing has begun. Country to darkness for the sun, melting the chill. Metallica rządzi naszym życiem i życiem naszych rodzin. To dyktat. Każdy z nas, i już teraz to wiemy, prywatnie jest ważniejszy niż szyld, ale to właśnie razem tworzymy. Tak mówił kiedyś państwu James Hetfield. I powiedział, dlaczego w to wierzy. I believe so, especially coming from America. Może dlatego, że jestem z Ameryki. Visiting New York City. Że znam takie miasta jak Nowy Jork, gdzie ludzie pędzą z klapkami na oczach do pracy albo z pracy i mają małe sprawy, ale nie mają czasu się zatrzymać, rozejrzeć, poszerzyć pola widzenia, dopuścić obecność innych, okazać rodzinie uczucie. Showing your family how much you love them, albo chociaż zwolnić na chwilę i cieszyć się podróżą, a nie skupiać na celu. To jedna z tych rzeczy, jakie odkryłem. Szczęście to nie cel, ale właśnie podróż do niego. Jakiś czas temu o tym nie wiedziałem, ale nawet teraz, siedząc tu z tobą, odkrywam, że nie myślę, dobrze, zaraz skończymy tę rozmowę, pójdę jeść. Ale odkrywam w sobie coś w rodzaju misji życia. James Hetfield, w ogóle bardzo piękny koncert. Cieszę się i dziękuję państwu za różne ważne słowa na temat tego koncertu. Był długi. Przed Metallicą wystąpił zespół Alice in Chains. Metallica o 21, Alice in Chains 18:30, 19:00. Trudno już teraz to sprawdzić. Na pewno ktoś ma zapisane, da mi znać. Alice in Chains, też bardzo piękny koncert. Napisali mi państwo, że publiczność nie dała się wciągnąć do zabawy. Fakt, muzycy starali się bardzo, rozmawiali, starali się rozmawiać z publicznością. No było trochę mniej osób w czasie występu Alice in Chains niż godzinę, półtorej później, gdy pojawiła się o 21 Metallica. Ale i tak było bardzo, bardzo pięknie. Taki jeden utwór mi się przypomniał. Och, to sprzed wielu, wielu lat. Mógłbym powiedzieć jeszcze z ubiegłego stulecia. Gdy go pierwszy raz dla państwa zapowiadałem, powiedziałem, nastawiamy trzeszczącą płytę. To z powodu wstępu do utworu.

Stare, ale piękne, prawda? Dobrze. Cieszę się, że Państwu się podobało. Drodzy Państwo, zupełnie nie znam się na piłce nożnej, chociaż prawda, byłem kiedyś na meczu, dwa razy byłem na meczu piłkarskim, a ten ostatni raz w Fortalecie w Brazylii i Ceará grała. I wynik był jakiś koło 3-0, 3-1, nie wiem. I nie mogę Państwu powiedzieć, kto grał przeciwko Searze. Seara była lokalną drużyną, ale byłem na tamtym meczu z powodów socjologicznych raczej niż piłkarskich. Ale Państwo mi donoszą, 67. minuta w tej chwili, nadal bezbramkowo na Marakanie, ale Państwo mi donoszą, że uwaga, Messi był już o jeden włosek, proszę, a Argentyna gra dzisiaj jak natchniona. No dobrze, zobaczymy, jeżeli tak dalej pójdzie, to wygląda na to, nie zapeszajmy, zobaczymy, co będzie. Liczę na Państwa obecność przy głośnikach również. Nie będziemy odwijać tego koncertu Metaliki. Alice in Chains Państwo donieśli. 18.30, skończyli 19.50. Zgadza się. Nie byłbym pewien tej przerwy długiej, że 15 minut się Metalika spóźniła. Proszę odliczyć Metalice film, który widzieliśmy. Mnie się wydaje, że tak ze 2-3 po 21 to już się zaczęło dziać. Ale to są szczegóły. Chemia rozpoczynała, biedna, rozpoczynała kwadrans przed 15 na stadionie. No i, ale podobno było parę tysięcy osób i bardzo żywo reagowało. I potem jeszcze Chemia miała wystąpić późną nocą dla takich najbardziej znamienitych gości stadionu. Nie wiem, nie znam więcej żadnych szczegółów. No ale wiem, że Chemia przygotuje dla Państwa nową płytę w tym roku jeszcze i nie będzie nagrywać w Vancouver, bo Vancouver przyjedzie tu, żeby nagrać z Chemią tę płytę. Będą szczegóły, wszystko Państwu powiem. A teraz 28 nam się zrobiło po godzinie 22. Na Marakanie w dalszym ciągu bezbramkowo, a u nas, no proszę pozwolić, parę nowości, dobrze? Zupełnie nowych płyt. Głos za moment, znają Państwo od lat 20 chyba. Wydaje swoją nową płytę. Dobrze wiedzieć, że ona jest. Ja wybrałem dla Państwa z całej płyty jedno nagranie. How do I say goodbye to what we had? The good times that made us laugh outweigh the bad. I thought we'd get to see forever, but forever's gone away. It's so hard to say goodbye to yesterday. I don't know where this road is going to lead. All I know is where we've been and what we have been through. If we get to see tomorrow, I hope it's worth all. It's so hard to say goodbye to yesterday. And I'll take with me the memories to be be my sunshine after the rain. It's so hard to say goodbye to yesterday. And I'll take with me the memories to be my sunshine after the rain. It's so hard to say goodbye to yesterday. It's so hard to say goodbye to yesterday. No ciekawe, czy rozpoznali go państwo po głosie. Nikt nie napisał. Patrzę na ekran, ekran komputera. Na tamtym ekranie 73 minuta 00. Na Marakanie, a na naszym ekranie ani słowa. Och, rozpoznałem, to przecież Jason Mraz. Kiedyś żartowaliśmy, że to na pewno zmienili mu nazwisko, bo on na pewno się nazywa Mróz. Jason Mraz wydaje swoją nową płytę. Ładne, ładne, no ale już. Wydaje mi się, że powinien nam wystarczyć. Jeżeli chodzi o następnego artystę, chciałbym, żeby państwo zapamiętali jego nazwisko. Moim zdaniem pojawia się w ogóle po raz pierwszy. Nazywa się Benjamin Booker. B-O-O-K-E-R. Booker. Benjamin Booker. Nie ma jeszcze żadnej płyty. Płyta, jak dobrze pójdzie, ujawni się za 5-6 tygodni. A taki utwór jako pierwszy puścił sobie w świat. No, dla państwa uszu. Benjamin Booker. Have you seen my son? takie wrażenie, jakby tam duży zespół był, ale na płytce tylko jedno nazwisko, Benjamin Buke. Z tego co wiem, artysta z Nowego Orleanu, a podejrzewam, że gdy płyta się ukaże, to usłyszymy o nim więcej. Benjamin Booker, Bururum Bururum, zadebiutował w Minimaxie. Podobne, zbliżone i dynamiczne brzmienie na nowej płycie naszych gości sprzed 2 tygodni. Trylowanie śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Zespół Pustki. Nowa propozycja na lato dla Państwa. Wyjeżdżam, tak się nazywa ten utwór. 81. minuta na Marakanie bezbramkowo. A w Minimaxie co innego Państwo widzą, co innego Państwo słyszą. Dawno temu wymyślone zdania, jak się pięknie sprawdza. Wiem, mają Państwo włączone ekrany, to z wyjątkiem tych, którzy podróżują i nie mają żadnego ekranu. I oglądają Państwo mecz, ale mają Państwo włączone radio. Bardzo proszę. Bururum, bururum znowu. Jeszcze raz, dwa, trzy, może 4 płyty uda mi się nowe, świeże, całkiem rozpakować dla Państwa. Artysta Fink, F-I-N-K, pamiętają go Państwo, szykuje nową płytę.

whispered in my ear, all the love gone wrong. I've been living my life like a howling wind, and I can't put out this flame. Friend of mine said a long time coming, coming back again. Silver and gold, but I could never find you. Been living my life like a lonesome whistle blowing, now I can't turn back. Friend of mine said a long time coming, coming down the track. Zastanawiałem pierwszy raz słuchając tej nowej płyty Johna Hayata. Oczywiście, że państwo wiedzieli od razu w ciągu paru zaledwie sekund. Ale ja słuchając tak się zastanawiałem, czy ja częściej słyszę jego płyty, czy częściej przez lata spotykałem się z jego nazwiskiem na innych płytach. U B.B. Kinga, u Bonamassy, u Dylana, u Claptona. No ten człowiek naprawdę... sporo. Powybierałem różne utwory i podzieliłem je między pierwszą a drugą godzinę. Także jak dobrze pójdzie, to i John Hyatt i Fink jeszcze się dzisiaj pojawią. Obiecuję. A teraz przeczytam dwa listy. Pierwszy jest taki, że nie wszyscy... To nieprawda, że dziś słuchacze Minimaxu, napisał pan Arek, co innego widzą, co innego słyszą. Ja nie obejrzałem ani minuty mundialu i absolutnie nie interesuje mnie wynik dzisiejszego meczu. Panie Arku, proszę przez chwilę nie słuchać. 92 minuta jest 0-0. Ale dostałem również i taki list i przeczytam go. Panie Piotrze, jest przynajmniej jeden powód, dla którego któraś z drużyn powinna strzelić wreszcie tego gola. Chcemy usłyszeć apito. Panie Radosławie, Cieszę się. Apito jest. Przepraszam, było. Jest. Tu mam. To ono jest. Jest gotowe w razie czego. Cichutko? Tak? Proszę. Jest. Jest. Dwie jeszcze nowe płyty pomieszczę? Tak myślę. Ten głos kobiecy państwo poznali już jakiś czas temu. A w ogóle to może... nie wiem, czy w trzech miastach chyba w Polsce w tym roku mogliśmy ją usłyszeć, zobaczyć na koncercie w Warszawie, ile się nie mylę, była albo to był Basen, albo Hydrozagadka. No dobrze, ale głos to i tak się poznaje od razu. Dogrywka? Czy mi się wydaje? Nie. Jeszcze nie. Państwo napisali, chcemy dogrywki Minimaxu. Dobrze. Anna Calvi? Rozpoznali państwo? Jeżeli nie, to przed chwilką już wiadomość dotarła do państwa. Wszyscy wiedzą. Jeszcze jedno nagranie. Zdążmy. Też bururum, bururum. Wczoraj wyszła płyta. As they preach, fatality waits in the wings. by fools behind walls that are breached. Beware of the jester that sings. Stand tall, rise up, be strong, fight your enemies. Truth will find its reward. If you live and die by the sword. Zespół wróci i odtworzy jeszcze dla Państwa, no może ze dwa utwory z tej nowiutkiej płyty, zaraz po serwisie informacyjnym Trójki. Teraz będzie sygnał czasu, potem serwis, a potem Minimax powróci. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13, Bica jest 23, Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Potrzebna dogrywka w finale mundialu Niemcy-Argentyna po 90 minutach, wciąż 0-0. Szef sejmowej speckomisji ranny w wypadku, nieoficjalnie wiadomo, że jego życiu i trzech innych poszkodowanych nic nie zagraża. MSZ Ukrainy zapewnia, że armia tego kraju nie ostrzeliwuje terytorium Rosji. Po incydencie w Doniecku Moskwa zapowiedziała reakcję. Jeszcze poczekamy na mistrza świata w piłce nożnej. Niemcy, Argentyna remisują do zera po 90 minutach. Za moment dogrywka już się nawet rozpoczęła. W studiu Tomasz Gorazdowski. Tomku. No 90 minut bez goli, ale nie bez emocji, bo tych nie brakuje. Coraz ciekawiej robi się w tym spotkaniu. Jeden i drugi zespół miał okazję do zdobycia gola. Gra mniej więcej wygląda tak jak w pierwszej połowie. Atak przeciwko kontratakowi, gdzie atakują Niemcy, a kontratakują Argentyńczycy. Trochę mniej widoczny Messi, ale gdy on ma piłkę, to wszyscy wiemy, że zawsze może zdarzyć się coś, czyli gol. Sytuacja trochę się zmienia, zmieniała pod koniec tych 90 minut. Coraz częściej mają piłkę Argentyńczycy, ale kontry Niemców zaczynają być coraz groźniejsze. Nie ma już na boisku Klozego, są nowi zawodnicy, nowe siły na kolejnych 30 minut spotkania, a być może potem na rzuty karne. No i będziemy się zastanawiać, czy Romero, czy Neuer, bo przecież bramkarz ma tutaj decydujące znaczenie. Sabeja tłumaczył w czasie przerwy, Lew ordynował, a piłkarze zrobią co mogą, bo przecież drugi taki mecz w karierze może im się już nie trafić. W ciągu godziny wszystko powinno się wyjaśnić. O wyniku tego emocjonującego meczu poinformujemy w serwisie Trójki za godzinę. Sytuacja na Ukrainie pogarsza się. Zgodnie uznali kanclerz Niemiec i prezydent Rosji. Angela Merkel i Władimir Putin spotkali się na krótko w Rio de Janeiro przed finałem mundialu. Opowiedzieli się za zwiększeniem wysiłków pokojowych na rzecz uspokojenia sytuacji na Ukrainie. Rosja oskarżyła dziś ukraińską armię o ostrzelanie Doniecka w obwodzie rostowskim na południowym zachodzie jej kraju. Zginęła jedna osoba. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji zapowiedział reakcję Moskwy. W odpowiedzi MSZ Ukrainy oświadczyły, że ukraińscy żołnierze nie ostrzeliwali, nie ostrzeliwują i nie będą ostrzeliwać terytorium Rosji i dzielnic mieszkalnych. Ukraińskie wojsko zniszczyło dziś pozycję separatystów w pobliżu.